الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والثاني عن نسبة في جملة أو ما ضاهاها، نحو طاب زيد نفسا وزيد طيب أبا وأبوة ودارا وعلما، أو في إضافة مثل أعجبني طيبه. أبا وأبوة ودارا وعلما، ولله دره فارسا. ثم إن كان اسما يصح جعله لمن تصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلقه، وإلا فهو لمتعلقه، فيطابق فيهما ما قصد إلا أن يكون جنسا، إلا أن يقصد الأنواع. وإن كان صفة كانت له وطبقه واحتملت الحالة، ولا يتقدم على عامله، والأصح أن لا يتقدم على الفعل خلافا للمازني والمبرد والمبرد المستثنى. والثاني ikincisi، yani el kısmu sani min et temyiz. Temyizin ikinci kısmı neydi o? Ve huve ma yerfa'u el ibhame an zatin mukadderati. Mukadder zattan kapalı kaldıran. يرفعه يرفع الإبهام عن نسبة، نسبتان kapalı kaldırıyor nisbet. Şöyle dese daha güzeldi yani. An zatin mukadderatin fi nisbetin. Nisbette, nisbetteki mukadder zattan kapalı kaldıran. Nisbetten kapalı kaldırmıyor. Nisbetteki mukadder zattan. Tabe zeydün. İbadeten ne demekti? Tabe'nin zeydona isnatında, nisbetinde, bu cümlede bulunan nisbette mukadder bir zat var. Yani, tabe şey üzeydin, o şey ne? Şey müpem. O şey ne? İbadeten. Tamam. Anlaşıldı. Yani an nisbetin derken biz onu şöyle tevil edeceğiz. An zatin mukadderatin fi nisbetin. Nisbette mukadder olan zattan. Tamam. Evet. O nisbet nerede olucu? Yani o nisbet nerede olucu? Yani nisbetin kainetin fi cümletin. Tamam. Cümlede olucu olan. Tabe zeydün. Tamam. Evveyahut da ma vaha, yani şabehe benzedi ha cümleye. Cümle veya cümleye benzeyen. Mesela el havdu mümteliün. Havuz dolucudur. Ne cihetinden? Maen. Su cihetinden. Mümteliün dolucu, yani mümteliün şeyün mensubun ilel havdi. Havza mensup olan bir şey var. havza mensup bir şey var. O şey dolucu. O şey ne? Mensup. El erdu müfecceratun uyune. Değil mi? El erdu müfecceratun. Müfecceratun tahtındaki hiye olan nispetinde mukadder bir zat var. Fışkırtılmış. Fışkırtılmış olan şey ne? Uyune. Pınar. Pınarlar cihetinden fışkırtılmış. Zeydun hasenun. Zeyd hasen. Güzel, hasenin güzel. Kim güzel? Hüve o. Hasenin tahtında hüveye isnatında, nispetinde mukadder bir zat var. Güzel olan şey ne? Vechen. Yüzü cihetinden güzeldi. İşte Zeydün Zeyd, Eftalu. Zeydün Eftalu. Daha faziletli. Ne cihetinden? Eben. Baba cihetinden. Eben ne yapıyor? Eftalu'nun tahtındaki hüveye olan nispetindeki mukadder. Peki ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe, ismi taftir bu failleriyle beraber cümle midir? Değildir. Nedir? Cümleye benzer. Ev ma vaha benzedi ha cümle. Cümle veya cümleye benzeyende olan nispetteki mukadder zattan kapalı kaldıran temiz. Anlaşıldı. Tamam. Hı. Nahmu. Tâbe zeydün nefsen. Tâbe nefsü zeydin demektir. Mukadder zaten kapalı kaldıran ne demek yani? Manada fail. Tâbe zeydün nefsen. Tâbe nefsü zeydin. Zeydin nefsi pak oldu. Temiz oldu. Evet. Bu şimdi cümleye örnek. Cümledeki mukadder zaten kapalılığı kaldıran örnek. Aynı zamanda buradaki temyiz nefsen muntasabun anha mahsustur. Muntasabun anh ne? Zeyd. Değil mi? Tabi zeydun. Zeyd hoş oldu. Ne cihetinden? Nefsen nefsin. Başka bir şey ihtimali yok yani. Mütallika ihtimali yok. Tamam, muntasabun anha has olan temyiz. Şimdi bir temyiz daha gelecek. Bu temyiz muntasabun an içinde olabilir, müteallik içinde olabilir. Zeydün zeyd. Tayyibun. Tayyiptir. Hoştur. Güzeldir. Paktır. Kim? Hüve o. Tayyibun'un tahtındaki hüve olan nispeti. Cümle değil, cümleye benzeyen. Bu cümleye benzeyende ne var? Mukadder bir zat var. Tayyib olucu olan şey nedir? Eben baba. Şimdi minciyeti kevnihi eben baba olması cihetinden Zeyd Tayyip'tir. Veyahut da ne olabilir? Minciyeti ebihi babası cihetinden Zeyd hoştur. Değil mi? Minciyeti kevnihi eben baba olması cihetinden hoştur. Veyahut da minciyeti ebihi babası cihetinden. Şimdi bu örnek bir cümleye benzeyendeki nispette mukadder olan zattan kapalı kaldırıyor. Temyiz ise burada muntasabun anha da ihtimali vardır. Değil mi? Muntasabun anha nedir burada? Damir-i müstetirdir. Zeyd-i raci. Tayyibun. Tayyip. Hüve kim o? Zeyd. Muntasabun anha olabilir mi? Zeyd'in kendisi baba olma cihetinde. Evet. Olabilir. Müteallikı da olabilir mi? Müteallikı, müteallakı. Yani Zeyd'in, Zeyd ile ilgili olan şey ki babası. Babası cihetinden olmuş olabilir. Peki bir daha başka örnekler veriyor şimdi. Ve ubuvveten. Babalık vasfı cihetinden hoştu. Babalık vasfı cihetinden. Übüvvet, münüvvet, kuvvet. Mastardır yani. Baba olmak. Ve deran, evi cihetinden ve ilmen, ilmi cihetinden. Şimdi bunlar evet. Tabe zeydün nefsen dedik. Bu muntasamın anha ait olan temizdir. Tabe zeydün eben, ikisine de ihtimal olur. Übüveten, daran, ilmen, değil mi? Bunlara bakın şimdi. Evet. Şimdi übüvvet, dar, ilim. Evet, ubuvvet, baba olmak, baba olmak vasfı. Evi cihetinden, evi cihetinden hoştur. Muntasabın anı kendisine ait olur mu? Yani şimdi muntasabın anı ait ne demek, ne demek? Muntasabın anı onunla hüküm vermek caiz olacak. Yani Zeydün Zeyd, Ebun denir. Tamam. Zeyd baba olur. Peki Zeydün Zeyd darun, ev, ev değil sahibi dar, ev sahibidir, değil mi? Zeydün ilmun, Zeyd ilimdir, ilim değildir, sahibi ilmi, ilim sahibidir. Babalık değildir, babalık sahibidir. Yani baba olma vasfını taşıyan kişidir Zeyd, değil mi? Evet. Yani muntasabın ana ait olur demek, yani muntasabın ana ait olması demek, ondan ona hüküm, muntasabın ana onunla hüküm verebiliriz. Zeydüne nefsün, nefistir tabii ki, bir şahıstır, bir kişidir. Zeyd ebtir, babadır. Tamam. Sahibi eb, baba sahibidir, babası vardır, o da tamam bak. Mütallikine de olabilir, muntasabın ana. Şimdi bunlar, bunlar sadece muntasabın anı müteallikı. Muntasabın anla ilgili şeylerdir bunlar. Zeyd'de babalık, baba olma vasfı vardır. Evet. Tamam. Evi olur. Zeyd'in evi olur. Zeyd kendisi ev olmaz. Zeyd ilim sahibi olur. Bunlar muntasabın anı müteallikı ile ilgili temizler. Muntasabın anı kendisine has olmaz. Şimdi 5 tane örnek verdi bize. Nefs, eb, übüvvet, daran, ilm. Tamam mı? Şimdi Musannif Hazretleri hem cümlede vakı olan hem cümleye benzeyende vakı olan nispetteki mukadder zaten kapalı kalan temize 5 tane örnek getirdi. Birincisi nefs. Nefs dediğimiz şey nedir? Ayındır. Tamam mı? Araz değildir. Ayındır. Ne demek ayın yani? Ma yekumu bi nefsiyidir. Tamam mı? Manasına delalet etmekte başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Manasına kendisi delalet ediyor. Efendim. Onu tasavvur etmekte de başka bir şeye ihtiyaç yok. Mesela babalığı tasavvur etmekte bir babaya ihtiyaç var. Yani. Baba olmadan babalık tasavvur edilemez. Dolayısıyla araz değil, ayındır. İzafi de değildir. bir şeyin nispeti de yoktur yani. İzafi değildir. Yani onun varlığını düşünmek için başka bir şeyin varlığı lazım gelmiyor yani. Ve muntasabun ana mahsustur. Nefs. Geçelim. Dar. Dar kelimesi. Ayındır. Niye? Liyenne kaimun bidati. Ev dediğim şey. Evi düşünmek için başka bir şey ihtiyaç yok. İzafi değildir. Niye? Çünkü onun manasını taakkul etmek, başka bir şey taakkul etmeye ihtiyaç duymaz. Muntasabını anın müteallıkıdır. Muntasabını kendisi ev olamaz. Zeyd'in kendisi ev değil ki. Zeyd evin sahibidir. Tamam. Geçelim ebe. Eb. Ayındır. Niye ayındır? Mevcudun kaimun bidatihi. Kendi zatında kaim olan bir şeydir. İzafidir. Niye izafidir? Babayı düşünmek için çocuğu düşünmek lazım. Baba, babalık vasfının çocuğa ihtiyacı var. Yani. Bünüvvete ihtiyacı var. Ubuvvetin tahakkuku için yani. Ep olabilmesi için çocuk olan. Babası, yani çocuğu olmayan baba denmez. Yani çocuğu olmayan bir adama baba diyorlarsa o ancak mecazi anlamda bir babalık. Hakiki anlamda bir kimsenin baba olması demek, çocuk sahibi olması demek. Dolayısıyla izafidir. Evet. Muhtemelun lehuma. Her ikisinin ihtimali vardır. Ne demek her ikisinin ihtimali? Muntasabın an kendisi ep olabilir. Zeyd baba sahibi. Baba sahibi herhalde yani. Babası belli, babası var olan bir kimse. Bu da olan. Geçelim. Ubuvvet. Ubuvvet arazidir. Bak ayın değil. Sen ubuvveti bize gösterebilir misin abi burada? Ha ubuvvet budur. Ubuvvet ebde kaim olan manadır. İbinde kaim olan mana bünüvvettir. Değil mi? Arazidir. İzafidir. Ubuvvet olabilmesi için nispidir yani. Babalık. Babalık kime babalık ediyorsun yani? Babalık vasfı sende tahakkuk edebilmesi için demek ki birinde de bir bünüvvet vasfı var, sen ona babalık ediyorsun. İzafidir. Tamam. Ve muntasabın anı kendisi babalık değildir. Babalığın sahibi olandır. Babalık kendisi değil. Kendisi babalık değil. Bizim Türkçe'de babalık diye kullanıyor ya, onun alakası yok. Onu düşünme. Baba olma. Baba olma vasfı yani. İlim. İlim bir ayın değildir. Arazdır. Arazdır. Kendi zatıyla kaim olmaz ilim. İlim denen şeyi böyle masanın üstüne koyamazsın. Aha sana ilim. İlim sahibini görürsün. Değil mi? Ama ilmin kendisini göremezsin. Çünkü o ilim, o zat ile kaimdir. Kendi kendine kaim olan bir şey değildir. İlim arazdır. Ama izafi değildir. İlmi düşünmek için, ilmin kendisini tahakkül etmek, illa alimi tahakkül etmeyi gerektirmez. İlim kendisi tahakkül edilebilir. İlim denen bir şey var yani. Bilmektir, bir şeyi bilmektir. Cahil olmamaktır. Manası tahakkül edilebilir. Evet. Onun için gayri izafidir. İzafi değildir. Yani bir übüvvet gibi değil. Bir baba gibi değil. Baba çocuğa ihtiyaç duyuyor. İlim tahakkül edilmesi için, o mananın düşünülebilmesi için, tasavvur edilmesi için alime ihtiyaç yok yani. Araz olduğundan dolayı alime ihtiyaç var. Yani kendi zatıyla kaim değildir. Alimle kaim olur. La yucedu bi nefsihi. Bel yucedu mal alimle. Alimle beraber kaydı. Evet. Dedik ki izafi değildir. Tamam. Evet. Ve bunlardan her biri Muntasabın anha nedir? Mütealliktir. Muntasabın an ile muntasabın anı taalluk edecektir. Onunla ilgili olacaktır. Muntasabın anı mahsus değildir. Fakat şunu da diyelim burada, bunu geçmeyeyim. Ubuvvette diyorlar, ubuvvet ikisine de ihtimali olur. Muntasabın anha da, mütallika da ihtimali. Şöyle diyor. Yani Zeyd'in kendisindeki veledine olan ubuvveti, veledine olan ubuvveti hoştur. Veyahut da babasının ona olan ubuvveti. Babasının ona ubuvveti. Ama muntasabın ana gene ait derken gene muntasabın anın bizatihi kendisine ait olmuyor. Mütealliki oluyor. Onunla ilgili oluyor. Ev veyahut da şimdi dedik ki fi cümletin ev ma vahaha cümleye benzeyen cümlede nisb olan nispetteki kapı, mukadder zaten kapalı kaldırandır. Ev fi izafeti. Bu neye matuf? Fi cümletin ev ma vaha ha. Ev fi izafeti. Muzaf ve muzafun ile arasındaki nispette bulunan mukadder zaten kapalılığı kaldırandır. Anlaşıldı? Ev fi izafetin. Yani yerfe'ul ibhame an zatin mukadderatin fi nisbetin fi izafetin. İzafetteki mukadder zatta, izafetteki nisbette bulunan mukadder zattan kapalı kaldıran temyiz. Misl e'cebeni tıybuhu. Tıybu muzaf, hu muzafun ile. Tamam. E'cebeni tıybuhu nefsen. Evet. Nefs. Nefis cihetinden. Evet. Eben ve ubuveten ve deyaran ve ilmen. Yani bu misallerin aynılarını arkada zaten getirdi. Bir daha konuşmaya gerek yok. Tamam. Ve lillahi derruhu farisen. Evet. Velillahi derruhu farisen. Şimdi bu misali niye veriyor? Bu misali vermesinin sebebi şu. Yani temyiz bazen ne olabilir? Müştak da olabilir. Bak verdiği örneklerde hepsinde camit. Nefsen, eben, ubuveten, daran, ilmen. Velillahi derruhu farisen. Velillahi'deki lamı diyorlar ki o tacip içindir, medih içindir. Tacip de olabilir, medih de olabilir. Şaşma ifade ediyor ya. Yani. Lillahi derruhu yani lillahi hayruhu. Yani burada der kelimesi hayırdan kinaye ediyor yani. Lugat itibariyle der leben manasına geliyor da tabi burada. Evet. Velillahi Allah için. Allah için. Ne acayip. Derruhu. Onun hayrı, gayreti, çabası, gayreti. Yani gayretine bravo. Ama ne cihetinden olan derri hayrı? Farisen. farisen. Lillahi hayruhu farisen. Faris ismi faildir. Ferasetten. Tamam mı? Bir feraset vardır, bir de firaset vardır. Feraset, ferusenin mastarı. Feruse. Ey hadaka bi emril hayli. At işinde mahir oldu. Ne diyorlar? Seyis mi diyorlar? Seyislik. At işinde mahir yani. Bir de firaset vardır. Tamam mı? Firaset. Firaset ise bu da ittekû min firasetil mü'min. Müminin firasetinden korkun var ya. Feinnehu yanzuru bi nurillah. Allah'ın nuruyla bak. O teferrustandır o zaman. Teferrus. Yani bir şeyin emarelerden bir şeyi anlayabilme kabiliyeti, yetisi yani. Yani bu daha çok ateşinde mahir manasın, faris. Farisen hadikan yani bi emril hayli. At işinde mahir. İtteku min firasetil mümin. İtteku firasetel müminine diyor. Burada da öyle vermiş. Evet. İkisi de olabilir. Velillahi Allah için taaccüp veyahut da hayret doğrusu Allah aşkına derruhu onun hayrı gayreti farisen. Yani seyislik cihetinden, at bakıcılığı cihetinden, at işinde mahir olması cihetinden hayrı övgüye layık. Evet. Peki bunu örnek olarak vermesindeki amaç nedir? Farisen burada bakıyorsun müştaktır yani. Müştak. Demek ki temyiz müştakta olabilir. Tamam? Temyiz müştak olabilir. Onun için getirmiş bunu ya. Ve kavluhu velillahi derru farisen işaretin ila enne temyize kad yekuna sıfaten müştakkaten. Müştak sıfat olabilir. Peki, sümme bundan sonra. Bu anlatılanlar öğrenildikten sonra diyor. İmkanı eğer temiz olursa. Temiz olursa. İmkanı temiz. Temiz olursa. Muntasabın anha ait olduğu. Sarih değil ise yani. Ha. Muntasabın anha. Ait olduğu sarih ise zaten konuşacak bir şey yok. Nefsen gibi. O zaten muntasabın ana. İmkanı eğer olursa temyiz. Yani bade malem yekün nassan sarihan yani. Fil muntasabı an. Muntasabı anta sarih değil. Mesela ebe. Dedik ki muntasabın anha da ait olabilir. Mutallika da ait olabilir. Ha, ismen isim olursa. Yani sıfat değil isim. Yesihu sayihtir. Öyle bir isim ki ama. Yesihu say oluyor. Ce'aluhu onu kılmak. Limen tasaba anhu. Muntasaba anha kılmak sayı olan bir isim olursa. Bak, mesela ep kelimesi gibi. Zeyd'in kendisi ep olabilir mi? Olabilir. Evet. He, tamam. Muntasabın an için kılınması. Yani muntasabın anha kılınması ne demek? Yani ona itlak edilmesi. Ona itlak edilmesi. Zeyd'e ep denebilir mi? Denebilir. Tamam. Caze caizdir. En yeküne zalike. Yani o temyizin olması caizdir. Lehu. Yani lil muntasabı an. Muntasabı anhın. Kendisinden dolayı temyizin mensup olduğu isim. Yani o Zeyd. Onun temyizi olması caizdir. Yani bi en yeküne, bi en yeküne temyizen yerfe'ul ibhame anhu. Yani anil muntasabi anhu. O muntasabı anh'tan kapalılığı kaldıran temyiz olması caizdir. Evet. Ve caze en yeküne zalike li müteallakihi. Müteallakı içinde olması caiz. Müteallak, müteallak. İki türlü. Lam-ı kesri de olur, fethi de olur. Müteallakı içinde olması caizdir. Müteallakı nedir? Babası. Yani bi en yeküne olmasıyla temyizen yerfe'ul ibhame an müteallakihi. Tamam mı? An müteallaki el muntasabi anhu. Muntasabı anhın müteallakından kapalılığı kaldırıyor. Yani Zeyd'in kendisi Tayyip değil de babası. Hani dedik ya min ciheti kevnihi eben. Baba olma cihetinden Tayyip'tir. Min ciheti ebihi babası cihetinden hoştur. İkisi de olabilir. Anlaşıldı bu. Demek ki muntasabın anha itlak edilmesi ve onunla muntasabın anın ifade edilmesi caiz olan bir isim olursa, mesela eb gibi, ibin gibi, değil mi? Eb gibi, Zeydün, Zeyd, Ebun denebiliyor mu? Denebiliyor. Bak, muntasabın anha, onu ebi itlak etmek sahiptir. Öyleyse muntasabın anha da ait olur. Onun müteallıkı için de temyiz olabilir. Yani muntasabın anhın da kendisindeki kapalılığı kaldırmış olabilir. Muntasabı anın müteallakındaki kapalılığı da kaldırmış olabilir. Haydi de çağır. Ve illa eğer böyle değil ise, ne demek? Yani ve illem yekün et temyizu, temyiz değil ise ismen yesihu ce'luhu limen tasabı anhu. Muntasabın anha ait kılınamıyor. Yani muntasabına itlak edilemiyor. Daha iyi anlamamız için müpteda haber ikisini yapamıyorsun yani. Muntasabın müpteda, o temiz olan ismi de haber. Yapamıyorsun. Ha. Fehüve li müteallakihi. Fehüve o temiz. O zaman neyden kapalılığı kaldıran temizdir li müteallakihi? Ha. Anlaşıldı. Fehüve o temiz ne için olucudur? Li müteallakihi. Yani o Zeyd'in müteallakı, yani o mukadder zat Zeyd'in müteallakıdır. Zeyd'e ait olan bir şeydir yani. Tamam. Tabe Zeydun, Zeyd hoş oldu. Ne cihetiyle? Ubuvveten. Baba olma vasfı cihetiyle. Yani Zeyd'in kendisi baba olmak değildir. Babadır Zeyd. Baba olmak var mı? Zeyd'de kaybolan manat. Evi olması cihetinden, ilmi olması cihetinden. Bunlar müteallika ait olan temiz. Anlaşıldı. Evet. Velâ yessahû sahih değildir. Ce'aluha bu kelimeleri kılmak, lehu muntasabın anha ait kılmak. Bir tabire anhu biha. Bunlarla muntasabın an ifade edilebilir mi? Yani şöyle denebilir mi? Zeydün ubuvvetün, Zeydun darun, Zeydun ilmun denim denmez. Şu denir. Zeydun Zeyd zu darin. Sahibu darin. Ev sahibidir. Sahibu ilmin. İlim sahibidir denir. Anlaşıldı. Peki. Şimdi tafsil burada. Fe yutabiku temyizu fihima. Feyutabiku mutabık olur. Uyumlu olur. Et temyizü temyiz fihima. Fihima her ikisinde. Yani fima yekünü temyizü limen tasaba anhu ve fima yekünü li müteallakihi. Müteallakı için olan ve muntasabın an için olan temyizlerdeki, yani muntasabın an için olan yerde ve mutallıkı için olan da, yani muntasabın an için olması da caiz mütarık içinde olması caiz olan yerlerde temyiz mutabık olur, makus eder. Neye mutabık olur? Makus ile kastedilene mutabık olur. Yani temyiz, müfret olması kastediliyorsa müfret olur. Tesni olması kastediliyor, tesni olur. Cem olması kastediliyorsa cem olur. Anlaşıldı? Ben örnek verelim. Tabe Zeydun ebe. Tabe ez-Zeydani ebeveyni. Tabe ez-Zeydune ebe'en. Tamam. Tabe Zeydun eben. Değil mi? Evet. Ama şöyle diyebiliriz. Tabe Zeydun ebeveyni. Tabe Zeydun ebeveyni. Yani Zeyd iki babası cihetinden. Babası, dedesi. Değil mi? Cihetinden koştu. Yani eb ve ceddini murad ederek. Veyahut da diyorum ki bu ataları hep böyle tayyiptirler. Tabe Zeydun, Zeyd tayyiptir. Nasıl yani? Ebe'en. Ataları cihetinden. Yani babaları cihetinden. Babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin babasının babası. Hepsi tayyiptir. Koştu. Kastedilen bu. Anlaşıldı. Yani İza eratte eben ve ecdaden lehu. Onun babası, dedelerini hepsini murad edersin. Evet. Ne murad edersin ona göre. Anlaşıldı. İşte Tabe Zeydün ilme. Zeyd bir ilim cihetinde. Diyelim Zeyd'de hem ilmi fıkıh var hem ilmi hadiste mahirdir. Tabe Zeydün ilmeyni. Zeyd'de sarf var, naib var, tefsir var, fıkıh var, hepsi var. Tabe Zeyd'in ulûmen, ilimler cihetinden. Zeyd'in bir tane evi var, Tabe Zeyd'in dâran. Evet, çok, iki tane evi var. Bir tane İstanbul'da, bir tane Rize'ye var. Tabe Zeyd'in dârayn. Tabe Zeyd'in, efendim, diyara. Evler cihetinden. İlla ancak, arkada da bu geçmişti. İlla ancak, ne demek? Temyiz, temyiz, tesne cem olmuyor. İlla kâne, illa ancak. Yani diyorsun ki feyutabiku temyizu, temyiz mutabıkı, illa, illa yani la yutabiku temyiz. Temyiz mutabık olmaz. Evet. Yani tesniye cem olmaz dedi. İzâ kâne temyizu cinsen. Anlaşıldı? Arkada geçmişti bu. Hatırladım. İlla ancak mutabık olmaz. İzâ kâne olduğu zaman da İzâken olduğu zaman temyiz cinsen cins. Mesela ilim. İlim işte. Ne de cins. İlim cins. Bu şimdi tesnecem olma. Peki tesnecem ne zaman oluyordu? Neviler kastedilirse. Hı-hı. Neviler kastedildiği zaman da ne oluyor? Temir mesela. Vardı, değil mi? Temr. Başka ne vardı? Ma vardı. Yağ. Zeyt vardı. Değil mi? Yani bunun gibi şeyler. Bunlardan ne zaman tesneyeceğim olurdu? Nevi kastedildi. İlla. Yani la yutabıkı temyizu. Temiz mutabık olmaz. İzâ kâne temyizu cinsen. Cins olduğu zamanda. Tâbe Zeydun ilmen. Tâbe ez Zeydani ilmen. Tâbe ez Zeydune ilmen. Tâbe Zeydun ilmen. Tabi ez zeydani ilmen. Yani ilim hoş değişmiyor. Tesnelemeyeceğini, ilmeğini demeye gerek yok. Ama diyelim ki değişik değişik nevi fenlerde. Az önce bizim verdiğimiz örnek mesela dedi ki adam hem tefsirde hem fıkıh hem hadiste mahirdir. O zaman dersin ki ulûmen. İlmeyni. Yani bir ilmi tesnelemenin, cemilemenin bir şeyi yok. Cinsizden. Çünkü yakav alel kefiri ve galil. Kesire de galile de vakı oluyor. Bir damlaya da zeytinyağı diyorsun. Bir tenekeye de. Yani müfret getirilmesi yeterlidir. Tamam. Çünkü Galile de kesire de itlak ediliyor yani. Tesniye ve ceme ihtiyaç yok. Tabe zeydün ilmen. Tabe ez zeydani ilmen. Tabe ez zeydün ilmen. Ama bir zeydin ilmi farklıdır. Öbür zeydin ilmi farklı. Öbür zeydin ilmi farklıdır. Veya bir zeydde değişik değişik ilimler var. Farklı farklı ilimler var. Bizim verdiğimiz örnekte olduğu gibi tefsiri var. Adamın tefsir bilgisi var. Hadis bilgisi var. Fıkıh bilgisi var. O zaman diyeceksin ki ulûmen. Zaten onu da bak şimdi istisna ediyor. İlla cins olduğunda da mutabık olur. En yuksade. Kastedilmesi durumunda ne kastedilmesi? Yani bir temyiz. Ellezi huvel cins. Cins olan o temyizle kastedilmesi halinde. El enva'u nev'iler kastedilmesi değişik değil. İşte nahivdir, sarftır, fıkıhtır. Değil mi? O zaman ne yapacaksın? Tesneyeceğim yapacaksın. Peki. Nokta. Ve imkanı temizu sıfeten. Temiz sıfat olursa. İşte ismi faildir, ismi mefuldür. Değil mi? Efendim. Böyle. Sıfat olursa. Lillahi derru farisen gibi. Değil mi? Efendim. Ve hatta sıfatla müevvel olursa. Kefa zeydun racülen. Kefa zeydün racülen. Racülen mesela. Burada kamilen fir racüliyetine. Kânet olur o zaman sıfeten lev. Kânet olur. Hâzî sıfetü sıfeten lev. Sıfeten limen tasabı anı. Mutallak ait olmaz. Ne olur? Muntasabı anı sıfatı olur. Muntasabı anı sıfatı olur. Ne ile beraber? Ve tıpkahu. Ve tıpkahu. Ve tıpkahu yani ne demek? Ma'a tıpkihi ma'a mutabakatihi. Muntasabın anha mutabık olmasıyla beraber. Tamam. Mesela lillahi lillahi derruhu lillahi derruhu farisen. Tamam. Derruha olsa fariseten. Fariseten. Değil mi? Efendim derruhuma derruhuma olsa fariseyni. Değil mi? Anlaşıldı. Ve tıpkahu ve tıpkahu yani muntasabın anha mutabık olmaktır. Buradaki bu manasına mutabakat manasına yani kâneti sıfetü sıfat olur sıfeten lehu lil muntasabı anhı muntasabı anhın sıfatı olur. Neyle beraber? Ma'a mutabakatiha iyyahu. Ma'a mutabakatiha. O sıfat mutabık olmakla beraber neye mutabık olmakla beraber? Neye mutabık olmakla beraber? İyyahu yani muntasabın anha mutabık olmakla beraber. Evet. Burada biz bu ma'a manasını aldık. Tıpkı da mutabakat manasını master kabul ettik. Peki bunu ismi fail manasında olamaz mı? Olur. Vav'da atıf harfi olabilir mi? Olur. Kânet olur. Es-sıfetü. Sıfeten lehu. Limen tasabani. Muntasabani sıfatı olur. Ve tıpkahu. Ne demek? Ve mutabikaten iyyahu. Ve mutabikaten ve mutabık olucu olur. İyyahu muntasabın anhanı. Mutabık olur. Mutabakatla kastedilen nedir? Müfretlikte, tesniyede, cemde, tezkir, teniste ne olmasıdır? Uyumlu olmasıdır. Kastedilen bu. Peki. Bunu da geçelim. Vahtemelet. Vahtemelet yani hâzî sıfetü el mezkûret. Bu zikredilen sıfatın olması da muhtemeldir. Ney olması? El hale. Hale de ihtimali vardır. Vahtemelet ihtimal eder. Bu nereye atıftır? Kânet üzerine atıf yani. Eğer temiz sıfat olursa, sıfat ise farisen gibi. O zaman vahtemelet ihtimali de vardır. El hale. Hale de ihtimali vardır. hal de olabilir. Temiz olabildiği gibi kemakane temizen kemakane temizen temiz olduğu gibi temiz olduğu gibi hal olması da muhtemeldir. Hal de olabilir. Hale kevnihi farise. Hale kevnihi. Evet. Temizde yalnız min ziyade edilir yani temiz. Yani min ziyade edilmesi uygundur. Temiz olursa. Nasıl oluyor? Daha bezeydim min farisin. Hani azemin kailin var ya. Azemin kailindeki o min kailin temizdi. Yani orada temize zahit olmuş. Çünkü halde min zahit olmaz. Temizde zahit. Peki. Vela yetekaddemu temyizu ala amilihi. Vela yetekaddemu geçmez. Tekaddüm et. Temyizu temyiz. Ne üzerine tekaddüm etmez? Ala amilihi. Amilihi üzerine tekaddüm etmez. Yani şöyle denmez. İndi dirhemen 20. Evet. Tamam mı? Evet, zeytin rıtlun. Olmaz. Rıtlun zeytin. Vel esahhu. Mezheplerin en sahih olanı, en sahih görüş en la yetekaddeme temyizin tekaddüm etmemesidir. Tamam mı? Temyizin tekaddüm etmemesidir. Alel fi'li. Yani ala ma huve amilun fihi minel fi'l. Fiilden amili var temyizin. Tabe zeydün nefsen. Alel fi'li. Fiil üzerine de tekaddüm etmemesidir. Çünkü manada faildir. Evet. Manada fail olur. Tekaddüm etmemesidir. Hilafen lil mazini vel müberridi. İmam müberrid ve mazini bu görüşe muhalif. Onlar temyizi sarih fiil üzerine takdim edebileceğini ne yapıyorlar? Söyledim. Kabul ediyorlar. Söylüyor. Oo, canımızı aldı ya.